En af dine bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. WinningTemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, Orkla og Volvo bruger allerede WinningTemp og ser, at det øger trivsel, reducerer turnover og hjælper med at fastholde talenter. Få gratis gennemgang allerede i dag på winningtemp.com. Du lytter til Cordua og Steno, en podcast fra Berlingske. Ukraine befriede i sidste uge regionalhovedstaden Kherson fra de russiske besættelsesstyrker. De sidste par døgn er hele Ukraine blevet udsat for en russisk missilregn, faktisk også mens vi taler her, der smadrer landets infrastruktur. Og hvad er det, russerne forsøger at opnå? Hvad får det betydning for Ukraines evne til at fortsætte krigen nu, hvor vinteren jo nærmer sig? Hvis man går udenfor, så synes man egentlig, at vinteren er der allerede. Alt det her, det spørger vi Jakob Korsbo om. Han er senioranalytiker i Tænketanken Europa. Han kommer til på besøg her til sidst i den her anden time. Velkommen til. Jeg hedder Jarl Cordua. Og mit navn er Torben Steno. Og den nye borgerlige svenske regering, den vil have en kulturkanon. Al af den borgerlige regering i Danmark fik gennemtvunget helt tilbage i starten af det her årtusind. Og det skaber selvfølgelig voldsom debat i Sverige, hvor flere venstreintellektuelle mener, at en sådan kanon er første skridt på vejen mod en afvikling af demokratiet. Det taler vi mere om med Berlingskes Troels Heer om godt 20 minutter, fordi han er en af dem, der har fulgt den debat meget tæt. Og så skal jeg lige sige, at vi altså ikke er kommet i mål med ugens fidusbamse nu, så vi vil meget gerne modtage nomineringer og tilkendegivelser fra alle jer, der lytter med live. Og det gør I ved at skrive til os på vores Facebook-side, Cordua og Steno. Nu har vi fået besøg af Hans-Jørgen Nielsen. Velkommen. Og du er forfatter, og så er du også konsulent, blandt andet for medier og politik. Du er her, fordi du har skrevet en meget interessant bog med titlen Alt det, ingen af os har fortalt os om atomkraft. Nej, alt det, ingen har fortalt os. Alt det, ingen? Ja. Ja. Ingen. Jamen, den er også svær. Ja, alt det, ingen har fortalt os. Ja, det skal lige bytte os om os. Der står os to gange i sætningen her. Du beklager. Ja, okay, alt det, ingen mig, har fortalt os om atomkraft, beklager. Udkommet på forlaget Presto. Kan allerede købes i alle velassorterede boghandler gået ud fra. Det kan den. Hans-Jørgen, nogen kan huske dig, fordi du skrev den her bog, der hed Farligt. Ja. Kan jeg huske. Der er jo ligesom alle de her forestillinger, vi havde om, at alting er farligt, hejer var farligt. Og pesticider og 5G og højspænding, ja, og you name it. Og det synes jeg, du meget overbevisende fik pillet fra hinanden. Nu er du ligesom taget fat på atomkraft og radioaktivitet, radioaktiv stråling osv. Du har været på blandt andet Tjernobyl-området, blandt andet. Jeg har været mange steder. Ja, blandt andet, men du har været en Geiger-tæller og sådan noget. Ja. Og du har også været nogle steder, hvor man opbevarer atomaffald og sådan nogle steder i Holland og andre ting. Hvorfor har du skrevet den her bog? Det er mit første spørgsmål. Jamen altså, du starter jo et super godt sted, fordi du starter med, at jeg skrev bogen Farligt. Og er der en ting, der ikke står noget om i Farligt, så er det atomkraft. Ja. Det er ellers også farligt, jeg mener. Jamen, men det er jo, altså, grunden til, at der ikke står noget om atomkraft i Farligt, det er, at emnet er alt for stort til, at det kan indgå i en bog, der handler om alt muligt andet også. Altså, hver gang jeg kom i nærheden af atomkraft i den bog, så tænkte jeg, det duer ikke. At tage ind, fordi man skal grave alt for dybt og alt for bredt og forklare alt for mange ting til, at det kan stå her. Så derfor er det ikke med. Så kan man sige, at det er i og for sig på en eller anden måde den samme slags bog, jeg har skrevet, hvor den bog, der er 4 år gammel nu, den sådan kigger på tværs af alt muligt forskelligt, som hvad er det for nogle mekanismer, der gør, at vi tror det ene og det andet, og det tredje er farligt. Så kigger den her på en sag, men det er mange af de samme mekanismer, jeg har fat. Men der, her. Du siger jo, altså, det som ingen har fortalt os. Ja. Nu kan du så få, altså selvfølgelig kan man læse bogen, så får man en hel masse viden, men hvis du nu skal bruge chancen her til at sige, hvad er det vigtigste, som ingen har fortalt os om atomkraft? Fordi vi diskuterer jo lige pludselig atomkraft igen. Ja, det vigtigste er, altså hvis vi skal helt op på den høje klinge, så er det vigtigste vel, at atomkraft er en af de sikreste energikilder, man overhovedet kan have. Og det smager forkert, når jeg siger det. Altså det er derfor, den ikke er med i farligt, fordi mange vil sige, altså har du slugt søm eller et eller andet i den stil der. Men hvis man prøver at kigge på altså sådan en ting som, hvor meget påvirker den energikilde naturen? Hvor meget påvirker den energikilde menneskers helbred? Hvor meget CO2 kommer der ud af den energikilde? Hvor mange mennesker er døde per produceret energienhed? Med så er det jo ingenting. Men Tjernobyl, det kan vi vel ikke komme udenom. Ja, her er argumentet Tjernobyl. Så afslutter vi den diskussion. Hvor er I glad for, at I tager det op? Det kommer som en stor overraskelse. Der er næsten ingen, der har hørt om Tjernobyl. Nej, det er man ikke. Så nej til atomkraft, fordi Tjernobyl. Ja. Ja. Jeg har mistet overblikket om der er 4 eller 5 kapitler, der handler om Tjernobyl. I bogen. Men jeg har jo samme billede som jer, at der er en grund til, at jeg fokuserer så meget på Tjernobyl. Og det er, at det er ligesom den store showstopper i Europa. Der døde jo en masse mennesker til ved Tjernobyl-ulykken. Gjorde det ikke? Nej, det gjorde der ikke. Hvad er mange i øvrigt? Og hvad er ikke mange? Jeg kan fortælle dig, hvor mange der døde ved Tjernobyl. Hvor mange tror folk, der døde? Det har du faktisk også. Jeg har lavet en meningsmåling, hvor jeg har spurgt danskerne, hvad forskellige spørgsmål om atomkraft. Og altså typisk så tror folk jo, at der er måske 10.000 der er døde, et eller andet i den stil. Diskussionen om præcis hvor mange, altså, og vi kan vende tilbage til det der med, hvad er mange. Hvor mange der døde. Det, altså, jeg har lige holdt foredrag i går, hvor jeg siger, men altså indtil videre, så kan vi tælle 65. 65? Ja. Ja, direkte døde, ikke? Jo, altså der er nogen direkte døde, og så er der nogen, der har fået, hvad hedder det, skjoldbruskkirtelkræft, som de ellers ikke ville have fået. Så det vil sige, nu er vi alle sammen, mange af os har jo set HBO-serien, fantastisk serie. Fantastisk om Tjernobyl, og jeg ved, statsministeren har også set den. Fantastiske skuespiller. Og var meget optaget af det. Og der så vi jo, at der var den på værket, der døde, den hele røg i luften, og så var der brandmændene især, og så dem, der rydde op efter det, og så var der alle de stakkels mennesker og børn, og sådan noget, der boede rundt omkring. Ja. Og alt i alt, så var der 65, der døde, er det du siger? Ja. Hvor mange vil dø af Tjernobyl? Der har du 65 er døde, så er der WHO siger, hvis vi tæller på den ene måde, så vil 150, det vil blive til 150 alt i alt. Hvis vi tæller på den anden måde, så kan man måske formode, at der er tale om 4.000. Hvis vi tæller på den tredje måde, så kan man måske formode, at der er tale om 9.000. Jeg beklager, at tallene er så forskellige. Men det er ikke nogen, jeg påstår, det er WHO. Det er jo så fint, det er jo så sendøde. Sendøde, det men altså, et af de mærkeligste og dyreste byggerier, der nogensinde er lavet, det er den der sarkofag oven på sarkofagen, som hele verden har været med til for at indkapsle det der. Du får det til at lyde som om, at chancen for, at vi i Danmark var døde, hvis vi ikke Mette Frederiksen havde myrdet alle minkene, den var sådan set meget større. Det ved jeg ikke noget om. Nå, men altså, forstår du, hvad jeg mener med altså det? At der er der en grund til, at den er kapslet ind. Du får det til at lyde som om, jamen det gør sgu ikke noget med det der radioaktivitet. Det er fint. Det håber jeg ikke, jeg får til at lyde som om. Altså, jeg har bare, altså I spørger, hvor mange døde er der. Jeg har selv målt, da jeg drønede rundt over i Tjernobyl. Og hvis man tager selve landsbyen, der er en landsby, der hedder Tjernobyl, som ligger 15 km syd for værket. Der har jeg altså målt mindre radioaktivitet, og jeg har målt eddermame mange gange. Der har jeg målt mindre radioaktivitet, end jeg har målt i Danmark i metroen på vej ud i lufthavnen under Kongens Nytorv. Men kan det være, fordi du bare er amatør og ikke bruger et ordentligt apparat? Eller kan det være forklaring? Nej, fordi mine målinger er sådan i overensstemmelse med, hvad jeg ved. Der er jo selvfølgelig masser af målestationer derovre. Hvis jeg går rundt i zonen, så får jeg lidt mere radioaktivitet. Men det er stadigvæk en brøkdel af den radioaktivitet, jeg får, da jeg fløj fra København til Kiev. Men de mennesker, der bor inde i den her zone, de her, der var en ældre mennesker og sådan, der ikke kan finde ud af, at det er skide farligt at bo derinde, og som stadig bor der og sådan noget, de dør vel af kræft, gør de ikke? Nej, altså, hvis du tager dem, der bor i Tjernobyl. Ja, altså i landsbyen Tjernobyl. Ja, som ikke kan finde ud af, at de skal flytte væk, fordi det er skide farligt. Jamen, dør de ikke af kræft på et eller andet tidspunkt? Nej, de får en stråling, som svarer til den stråling, som vi danskere får fra den almindelige baggrundsstråling. Hvorfor har man så stadig sådan en zone opretholdt? Altså, det er jo politik. Nå. Altså, og der er havde han sagt, utvivlsomt stadigvæk steder. Nu taler jeg om landsbyen Tjernobyl. Mm. Men zonen består af mange steder. Der er utvivlsomt steder, eller der er steder, for eksempel det, man kalder for den røde skov. Der er altså klart fået stråling. Og der vil jeg faktisk godt lige komme ind på, fordi jeg læste noget meget interessant i den her bog. Jeg følger jo Ukraine-krigen meget, meget tæt. Ja. Og på et tidspunkt, så var der russiske soldater i nærheden, og de var så dumme, så de gravede sig ned og sådan noget. Der var en eller anden, der har besluttet, at de gravede ind i lavet skyttehuller. Og der var der nogen, der trak på smilebåndet. Ja, det er den sikre død. De her russiske soldater, de blev, og stakler et eller andet sted, de udsatte sig jo for radioaktiv støv og sådan noget, så de ville jo dø inden for næste halvår. Det var, ja. Det var en fin måde, kan man sige. Eller ikke en ubehagelig måde, ja, det var ikke nogen fin måde, men det var en effektiv måde at komme af med nogle russiske soldater på, set fra ukrainsk side. Ja. Men jeg kan forstå, at de forhåbninger, dem går du til skamme. Nej, det gør jeg ikke. Altså, det er sådan, altså Tjernobyl, hvis vi ligesom forestiller os, Tjernobyl er jo gaven, der bliver ved med at give. Altså, det er jo sådan cirka en gang hver halve år, eller et eller andet den stil, så kommer der en ny historie om et eller andet med noget med noget støv, eller noget træfald, eller nedfald fra træer, eller sådan noget der. Og det er en stor, stor fare for Europa, får vi at vide. Og den historie der er jo ingen, der kan fortænke, hvad hedder det, ukrainer i og fortælle russerne, eller forsøge at skabe panik blandt de russiske soldater. Så det er nemt at forstå, at historien om, at det er den sikre død, at de har besat Tjernobyl, at det er en historie, der kommer frem. Men det forholder sig sådan, at dengang de smuttede, så det internationale atomenergiagentur sendte så folk til Tjernobyl og målte, hvad hedder det, strålingen de steder, hvor russerne havde gravet sig ned. Hvem er alle de der dyr, som bliver for træhovedet dyr? Jeg skal bare lige gøre den færdig. Ja. Det, de så målte, det var, at hvis russerne havde været nede i de skyttegrave et helt år, så havde de fået en tredjedel af den stråling, som er tilladt at få i Rigshospitalets kælder som ansat. Og der dør folk ikke som fluer. Hvorfor er det gået sådan i Tjernobyl? Altså fordi, da kernen var helt hvid åben og alt det der, man skal sige, altså, og folk, der mente, de havde forstand på det denne her gang, så var det jo tæt på, at jorden den kunne jo nærmest gå under. Og så det, du får det til at lyde som om, det var sgu en bagatel. Jeg kunne ikke drømme om at kalde Tjernobyl en bagatel. Altså, Tjernobyl var en ulykke, og det var en katastrofe. Mm. Men der er mange ting i den her verden. Jeg starter for eksempel bogen med en dæmningsulykke i det nordlige Italien. Det var en ulykke, det var en katastrofe. Mm. Der døde en hel landsby. Der døde 4 generationer, 5 generationer, whatever, af familier. Hele familier blev udslettet. Men det var en katastrofe med endelige dimensioner. Altså, det var ikke en uendelig katastrofe. Tjernobyl er også en ulykke og også en katastrofe. Det er mildest talt en katastrofe, at man har et stort område, hvor mennesker har boet i generationer, og så skal de flytte ud. Mm. Det er da noget værre skidt. Men det, man kan sige omkring Tjernobyl, det er, hvis man prøver at tænke over, hvad man i forlængelse af Tjernobyl har haft af, hvad skal vi sige, billeder på nethinden af forkrøblede børn og forkrøblede dyr og sådan noget der. Det er ikke sådan helt de samme billeder, man har fra Fukushima i 2011. Det hænger naturligvis sammen med, at Fukushima skete i et veloplyst, vestligt demokrati, hvor der er grænser for, hvilke historier, der kan skabes. Altså, der var jo en ganske bestemt historisk kontekst omkring Tjernobyl, med et sovjetimperium, som var ved at gå i opløsning, og som gik i opløsning, og hvor der var total basis for, hvad skal vi sige, alle mulige konspirationsteorier. Det har eksisteret. For eksempel så kan man sige, altså det forekommer jo ret simpelt for os nu at forestille os, at ukrainere har et billede af, at russere gør, hvad de vil for at dræbe ukrainere. Mm. Det er jo en af de historier, der kører, at det var et eller andet russisk komplot. Du skriver her, at når du flyver, altså jeg og Torben flyver, så får vi knap 10 gange så meget stråling, som man gør i zonen omkring Tjernobyl. Ja. Og jeg kom til at tænke, da vi var i Kiev før krigen, så overvejede vi jo faktisk at tage ind og måske gå ind i zonen der. Og så kiggede vi jo på hinanden og sagde, ja, vi har fået de børn, vi skal have, så det vil ikke gå ud over forplantningsevnen og så videre. Men der har du faktisk nyheder til os, fordi det behøves vi ikke spekulere på. Nej, altså når folk spørger, om det er farligt at tage til Tjernobyl, så siger jeg, altså graden af, hvor meget stråling du får, afhænger af, hvor du flyver fra. Mm-hmm. Ikke? Altså hvis man... Altså, så det er altså, det vejer tungere end at man går ind i zonen. Meget, meget så. Tungere. Altså, så hvis du skal have en oversøisk flyvning for at komme til Tjernobyl, så er det det, du skal overveje. Okay. Det vil sige, altså, hvis man var så på det sådan fuldstændig kynisk og økonomisk, så kunne man jo bare ophæve det der zone rundt om Tjernobyl, så bare flytte derud. Men det er måske alt for stor en turistattraktion til nu, at man tjener flere penge på at opretholde det. Altså... Jeg kan ikke svare dig, det har jeg ikke forstand på, men det er i hvert fald sådan nu, at det er nogle forskere, der har været, der kalder det for pristine wilderness. Altså, der er simpelthen masser af ulve og losser og bjørne og sådan noget der. Så det er et naturreservat. Så det er rewildering, de pludselig har i stedet ja. For. Der er rigtig mange budskaber, den her bog. Jeg vil prøve at læse nogle af dem op. Du skriver, at døde af radioaktivitet efter Fukushima-ulykken. Nul. Ja. Og så skriver du, bananer, paranød, og det ved jeg ikke, hvad er for noget, keramik, kattegrus, og din kæreste er radioaktiv. Ja. Og jeg kan nogle gange, når jeg kigger på min kone, så kan hun godt være radioaktiv, hvis der nu er nogen, der er ikke er så tilfreds med. Men, ja. Men ellers så har jeg svært ved at sige, hvad mener du med det? Er vi alle sammen radioaktive? Ja, det mener jeg ikke noget med. Det, jeg konstaterer det. Og det er fakta, det er. Det er bare fakta. Altså, så det er ikke... Kattegrus, er der masser af radioaktivitet ja. I det? Ja, der er... Jamen, der er jo ikke masser. Altså, Altså, fidusen er jo, at vi lever i en verden, der er badet i radioaktivitet. Og at jorden eksisterer kun på grund af aktivitet. Solen eksisterer kun på grund af radioaktivitet. Der er radioaktivitet overalt. Så det er ikke det, der er spørgsmålet. Vi kan ikke undgå radioaktivitet. Bananer er radioaktive. Du bliver bestrålet en lille bitte smule, når du spiser en banan. Hans-Jørgen Nielsen, vi har kritiske lyttere her. Og Flemming Ravn, han skriver, og det synes jeg er rigtig, rigtig godt. Glem ikke affaldet fra atomkraftværkerne. Det er rigtigt. Det har jeg sandelig heller ikke glemt. Jeg har været i Finland, nede i, hvad hedder det, slutdepotet, som de er ved at bygge i Finland. Jeg har været i Holland, hvor de har et mellemdepot for atomaffald. Altså, når vi taler atomaffald, så det, der er interessant i den her sammenhæng, det er de brugte brændselsstave. De brugte brændselsstave, hvis vi bare tager det, i Holland, de bliver nedsænket i det der mellemdepot i nogle sådan 5 eller 8, jeg ved ikke, jeg kan simpelthen ikke lige huske, hvor lange de er, men sådan nogle lange rør, sådan nogle brønde. Og så lægger man låg oven på de brønde, som er lige ved siden af hinanden, og så, når man har lagt låg på, så har man sådan et plant gulv, som jeg har gået på. Altså, så jeg har gået oven på atomaffald. Ja. Altså, det er jo fordi, der, vi ofte forveksler hvorvidt noget er farligt, der kommer vi tilbage til den gamle bog, med hvorvidt noget er risikabelt. Er jeres røgalarm derhjemme farlig? Ja, det er den. Fordi der er et radioaktivt stof i den, det er der i de fleste røgalarmer, americium. Er det dermed risikabelt at have en røgalarm i sit hjem? Nej, hvis man lader være med at smadre den og snifte den og inhalere den og spise den, så er det ikke risikabelt. Det samme med det her atomaffald. Det er farligt, men spørgsmålet er, om det udgør nogen risiko. Og det, man i hvert fald kan konstatere, det er, at jeg har virkelig let, og det er der andre, der med mig har. Kan vi overhovedet pege på et eksempel på noget menneske, som er, kommet til skade? Og det kan vi ikke. Altså på atomaffald. Prøv eventuelt at sammenligne det med, at 90% af al den energi, vi bruger i Danmark, kommer fra noget, vi brænder af. Mm. WHO og alle mulige andre med dem siger, at 20.000 mennesker dagligt dør for tidligt på grund af det, vi går og brænder af. Men altså, Hans-Jørgen Nielsen, det her, når vi nu diskuterer, at bogen er højaktuel, det er fordi, at diskussionen omkring altså vores nuværende energikrise, og om atomkraft kan erstatte det, og man skal investere i og få det. Og så et af argumenterne har jo været, at atom... kraftværker i dag, og den måde, man udvinder det på, eller skaber energi på, det er meget, meget, meget ny teknologi. Det er meget, meget mindre farligt, end det var med Tjernobyl. Og det vil sige, men du får det til at lyde som om, at det behøver det ikke engang at være, hvis vi havde købt, altså vi kunne have købt en Tjernobyl-reaktor i Danmark. Hvordan får jeg det til at lyde som det? Det vil da være en rigtig dum idé. Hvad vil være en rigtig dum idé at købe en Tjernobyl? Ja, det må man have. Ja, men de må være billigt til salg, ikke, hvis det er. Men hele diskussionen nu, når man argumenterer for atomkraft, det er jo, at alle ulemperne og faren ved det er meget mindre. Ikke? Er den det, altså i forhold til Tjernobyl-modellen? Altså, der er jo ingen sammenhæng imellem en moderne reaktor og så den reaktor, der stod i Tjernobyl. Altså, så det er... jeg ved ikke, om du gerne vil have mig til at sige, at atomkraft er ufarligt. Altså, det er jo latterligt. Altså, uheld kan ske. Nej, altså at sige, risikoen er endnu mindre, kan man sige det ja, så. Ja, den er da vildt meget endnu mindre. I dag, end den var i 80'erne. Ja, altså, hvis okay. Tjernobyl havde for eksempel ikke nogen reaktorindeslutning. Moderne reaktorer, der bygges i Europa, har en dobbelt reaktorindeslutning. De har en såkaldt core catcher. Hvis noget nedsmelter, så bliver det i bygningen. Hans-Jørgen Nielsen, tiden løber. Jeg vil sige en point. Noget, jeg fandt ud af her, som er meget interessant, det er det her med, at hvis man bliver bestrålet, børnene omkring det, så kunne man så i fremtiden for ikke reproducere sig selv, fordi så vil den her radioaktive stråle, man bliver udsat for, gøre, at man ikke kan få børn osv. Og der er faktisk kræftpatienter, som er blevet udsat for radioaktiv stråling i forbindelse med behandling, og de kan bare få børn, og der er ikke sådan nogle vedvarende effekt af, at man bliver udsat for radioaktivitet i hensyn til, at man får måske misdannede børn og sådan noget i fremtiden. Det afviser du fuldstændig. Nej, det afviser jeg ikke. Det afviser WHO. Det afviser Sundhedsstyrelsen. Det afviser, Lars Torbjørn Jensen, som er Sundhedsstyrelsens rådgiver på det her område. Det synes jeg er meget vigtigt. Tiden er desværre ved at gå. Det eneste, jeg bare skal have dig til at svare på, det er fra lytteren Ginny Eva Christoffer, som skriver, han, og det er altså dig, Hans-Jørgen Nielsen, siger jo selv, at resultaterne er forskellige, om man regner på den ene eller den anden eller den tredje måde, altså hvor mange der nu døde i forbindelse med Tjernobyl-ulykken. Og det er jo tydeligt, at han regner på en meget bagatelliserende måde. Han er sgu da en farlig influencer. Farlig er så i situationstegn. Du er simpelthen en farlig influencer, for du regner på en særlig måde. Prøv at høre, jeg regner ikke. Jeg refererer. Jeg refererer, hvad WHO siger. Okay. Og de siger 65, 150, 4.000, 9.000, alt efter, hvordan de kigger på det. Fakta er en forfærdelig fjende, hvis man er bange. Jeg synes, at alle jer, der har en mening om atomkraft og gerne vil have noget oplysning, I skal købe den her bog, som Hans-Jørgen Nielsen har skrevet, alt det, ingen har fortalt os om, og hvor han jo også tager fat omkring pressen, som er meget, han har også fat par eksempler på pressen, som tydeligvis ikke ved en skid om atomkraft, men de refererer alle mulige andre journalister, der heller ikke ved en skid om atomkraft, og det får man nogle fantastiske artikler ud, som faktisk ikke rigtig har noget med fakta at gøre. Tak, Hans-Jørgen, for at have skrevet den her bog. Det er en vigtig bog i den her debat. Tak. Og tak, fordi jeg måtte komme. Ja, så oven på den her atomsnak, så kan vi lige nå en mellemregning på fidusbamsen. Fordi at, jeg vil gerne sige igen, altså vi har jo nomineret, nu kan jeg høre, at han hed Damsgaard. Kent Damsgaard. Direktør for Sikker Pension. Og der er ikke kommet nogen fra lytterne endnu, men vi tager det endelige stilling til det inden ret længe. Men nu skal det handle om Sverige, og det skal det, fordi i Sverige har den nye borgerlige regering, der er støttet af Sverigedemokraterne, de har vedtaget, at man i Sverige skal lave en kulturkanon, fuldstændig ligesom den, som Brian Mikkelsen stod for i begyndelsen af det her årtusind. Ja, så længe er det altså siden i Danmark, at vi havde det. Og der havde vi også en meget voldsom diskussion om, det var en god idé at lave en kanon på den måde. Men det har man så gået i gang med nu her i Sverige, og er der noget, Sverige er leveringsdygtig i, så er det jo venstre intellektuelle, som bliver meget, meget, meget, meget, meget bange for alt muligt. Og de mener jo simpelthen, at, at det her svenske projekt om at lave en kulturkanon, det er første skridt på vej mod at afskaffe demokratiet. Velkommen, Troels Heer. Du er jo ansat og journalist her på Avisen, men du har fulgt den her svenske debat og skrevet om det. Og kan du, måske skal vi lige forklare det helt banale i en kanon, det er, at man vælger nogle kunstværker ud, og som man siger, det her, det er det, vores nation er bygget på, og det skal vi alle sammen have et kendskab til. Men det er jo i sig selv kontroversielt i Sverige. Det var det også i Danmark, men det gik hurtigt over. Hvad er det, der foregår i Sverige lige nu? Ja, man kan sige, jeg tror, at meget af den her opstandelse over forestillingen om, at man skal lave en liste over, hvad kan man sige, godkendt eller kanonisk litteratur, den udspringer jo også af den politiske omvæltning, som Sverige har gennemlevet, hvor man nu har fået en borgerlig regering med historisk set et nybrud med Sverigedemokraterne som parlamentarisk grundlag. Ikke? Så det er selvfølgelig, man kan sige, svensk kulturliv er i forvejen, tror jeg, uden at generalisere for meget, tror jeg godt kan man sige, bedrøvet eller bekymret for, at Sverigedemokraterne nu på den måde for første gang ser ud til at få konkret politisk indflydelse. Og forslaget om en kulturkanon kom jo i første omgang, så vidt jeg i hvert fald er orienteret, i hvert fald i nyere tid i Sverige, fra Sverigedemokraterne i 2018, hvor deres daværende kulturordfører fremsatte det her forslag. Så det handler jo om at styrke den svenske identitet og nationale kulturarv. Det er i hvert fald den måde, det bliver fremlagt på, og det kan man så gøre, ligesom Brian Mikkelsen gjorde det med at udvælge centrale værker inden for kunst, malerkunst, litteratur og musik, og billedkunst og så videre. Ja, men så kan vi, altså det er jo klart, at i Sverige, som det er lige nu, så kan man godt forstå, at det fremkalder en kraftig reaktion, fordi ideen om det kommer fra Sverigedemokrater, og det må der ikke komme noget godt fra. Så det er jo simpelthen alene på grund af partiet, men det er jo, hvad med de andre borgerlige partier? De har så bare købt den, fordi det vil de godt. Eller har, altså mange af de der venstreintellektuelle, de siger jo, at der findes ikke noget, der hedder svensk kultur. Altså Mona Sahlin, en gammel statsministerkandidat, sagde, at der ikke var noget, der hed svensk kultur. Ja, jeg ved slet ikke, hvor man skal starte med sådan nogle udsagn. Altså, man kan sige, jeg får lyst til at gå helt tilbage til den tyske romantik, hvis vi skal være helt ekstremt nørdet her. Ikke? Altså, man kan sige, en national litteratur er jo noget, der opstår i romantikken, hvor man begynder at skrive på folkesprog. Og det leder sig hele vejen op til, altså den klassiske analyse af tysk kultur, det er, at romantikken var så vild og satte så meget på inderlighed og national identitet, at det kammede over i nazismen. Altså det er jo sådan den klassiske, du ved, det blev perverteret. Og så har man så modernismen og postmodernismen i det 20. århundrede, og postmodernistiske tradition er jo det, som vi godt kan lide i kulturkampen og tør af på KUA og postmodernisterne og alle litteraturtyperne derude, og det er jo folk, der sidder og dekonstruerer en hel idé om, at der skulle findes noget særligt svensk eller noget særligt dansk osv. Og det er jo en tankegang, en kritisk tankegang, som eksisterer meget i venstreintellektuelle kredse. Og der er man jo altså bange for, at kultur kan cementere med en kulturkanon kan cementere en ny svensk national identitet, som så per definition udgrænser andre former. Altså, så det er jo også et opgør med globaliseringen, ikke? Og hele den her idé om, at vi alle sammen går rundt med McDonald's, eller vi kan få McDonald's alle vegne, og vi alle sammen ser de samme amerikanske tv-serier. Og der kan man sige, alene i de seneste par år med den multipolære verdensorden, med Ruslands tilbagekomst, så ser vi også historiens tilbagekomst, og nationalstaterne efter 20 års globaliseringsbegejstring begynder at poppe frem igen, som noget, der giver mening for folk og definerer sig selv. Altså identitet er jo blevet enormt vigtigt, tror jeg godt, vi kan blive enige om. Og det er klart, at kulturkanon er også en del af det. Men der er nogen, der er bange for, at det så på en eller anden måde udarter sig til fascismen, når staten skal gå ind og definere, hvad kultur er. Så i korte træk, der er nogen, der mener, at man kan gå, der er ikke langt fra guldhornene til støvletramp og totalitarisme. Det er det, vi taler om. Det er rigtigt. Det er rigtigt. Det må være den bagvedliggende frygt, ikke? At det går lynhurtigt i den retning. Og sådan er der jo mange svenske eller venstrefløjs personligheder og intellektuelle, som i forvejen ser med stor frygt på Sverigedemokraterne som et skridt i retning mod fascismen. Men, nu ved jeg ikke, hvor langt de er kommet med det. Det kan du måske svare på. Altså, at hvad er det for nogle værker, der skal ind i den kultur? Altså, er det Pippi Langstrømpe, der skulle være første skridt på vej mod fascismen? Det ville da være et oplagt bud at smække... det kunne man så sige. Det ville i hvert fald være oplagt at smække Pippi Langstrømpe ind i den kulturkanal, men de er slet ikke nået så langt som til, at de kigger på konkrete værker endnu. De vil nedsætte uafhængige udvalg, som skal... Altså, med folk med fagpersonligheder. Ja, ja, men, præcis men, som her. Jeg er dansker. Jeg kan da allerede smide masse Ivar Taubes viser, Bellmans viser, bare for at nævne et eller andet. Der findes vel også svenske komponister et eller andet sted. Jeg kan ikke lige komme i tanke om nogen. Abba! Det er jo lige før. Jamen, hvis man laver en popkulturel kanon, så vil de vel være der. Altså, totalt. Så svært er det vel heller ikke. Altså, Abba. Men en, der ikke kommer på, det er den danske Camilla Läckberg. Ja. Og hun skriver i, og det er sammen med 35 andre svenske forfatter, og Camilla Läckberg, for dem der ikke ved, det er jo en af de her femi-krimi journalister, forfatter, undskyld. Jeg har faktisk læst på stykker af dem, de er faktisk ret gode egentlig, og de er vel filmatiseret, folk kender dem godt. Og i Expressen, der har de udlagt det her som et første skridt på vejen i en gradvis afskaffelse af demokratiet, intet mindre. Ja. Og jeg synes, nu har vi haft Brian Mikkelsens kulturkanon siden 2000, hvad er 4-5-6 stykker eller sådan noget. Jeg synes sgu ikke rigtigt, vi har... Har vi ikke stadig demokrati, Troels? Jo, det skulle jeg mene. Jeg synes også, at der er sådan en vis overdreven bekymring her, men altså, jeg kan sagtens forstå den liberale kritik, altså i udgangspunktet af en kulturkanon. Hvorfor skal staten definere, hvad der er god kultur? Ja, eller, ikke? Ja, det synes jeg er rimelig nok. Det synes jeg godt, man kan problematisere, men jeg synes måske også, at tale om gradvis afvikling af demokratiet, fordi man måske putter Strindberg eller Selma Lagerlöf på en liste. Men prøv at høre, vi har jo allerede, de har også kulturinstitutioner i Sverige, blandt andet et svensk akademi og sådan noget, og det er godt nok, jeg ved ikke, om der er hvor mange statspenge, der er i det, men de har jo også Dramorten og alle mulige andre kulturinstitutioner fyldt med offentlige penge og sådan noget. Der skiller man jo mellem, hvad der er godt og skidt, og jamen, svensk filmindustri, sponsoreret, prisbelønnet og alt muligt andet, de poster penge i det, så de, i forvejen har de jo sådan et udskillingsløb, hvad der er godt og hvad der er skidt. Ja, men det handler måske også om den fortælling om, eller hvilken kunstopfattelse og kulturopfattelse man har. Det er jo sandt, at svenskerne masseproducerer kultur i er høj kvalitet, ikke? Og har gjort det, altså ikke mindst på popmusikken, eller altså populærmusik, er de jo, så klarer de jo at slå også med ja. Banelængder, vil jeg personligt mene. Men det handler jo om, at man forstår udtryk, det kulturelle udtryk, som noget særligt svensk, eller om kunst er noget grænseoverskridende, noget hinsides nationale grænser, eller om det er noget, alle kan se sig i en global verden. Og sådan noget. Så i virkeligheden er det jo en super interessant diskussion på den måde. Typisk er det kommet op. Jeg tror, det er den der nye kulturminister. Hun anede ikke, hvem Ruben Østlund var, som jo lige har modtaget en... var det De Gyldne Palmer? Nu kan jeg ikke huske om det. Ja, altså for den der film. Altså han modtog for The Square, altså det er den der fantastiske film. Og man kan sige, det kan jeg da godt forstå. Man tænker, hold da kæft, er det det, der er udgangspunktet, at man skal lave en kulturkanon med en kulturminister, som ikke aner, hvem Sveriges nuværende største internationale filminstruktør er? Ja, det er da et godt argument for en kulturkanon. Så kan han jo komme på den, ikke? Altså, men hun har det er jo ikke, igen, det er jo ikke hende, der skal sidde og oplæse det, vel? Altså, nej. Men altså, jeg synes, det der er også en baggrund for det her, det er jo, at Sverige på mange måder er et opdelt land, ikke, med segregation og folk som parallelsamfund og alt sådan, når vi kender diskussionen om svensk udlændingepolitik. Jeg siger ikke, at en kulturkanon på nogen måde er en løsning på det problem, men det jo handler jo om at finde nogle fælles nationale forankringspunkter, hvor folk kan møde og have et fælles værdigrundlag, samtalegrundlag og så videre og så videre. Så det skal jo også ses i den forlængelse. Og sige filmkanon, det bliver da nemt. Det bliver noget med Ingmar Bergman forrest, vil jeg tro. Der er mange gode svenske, ja. Der er godt nok meget at tage. Udvandrerne. TV-serien Udvandrerne med Max von Sydow, ja, ikke, som jo, jo, genindspillet jo. Her for nylig på i amerikansk. Fuldstændig meningsløs genindspilning. Ikke? Ja. Der er så meget godt. Udvandrer, hvem? Jeg kan gerne ikke filminstruktør. Det bliver hårdt for Benny Andersen fra ABBA, hvis de kommer med på den der kanon, fordi han har faktisk overført et ret stort beløb til Feministisk Initiativ i en valgkamp. Nå jo, men jeg tror ikke, han vil sætte pris på det. Men det, der er interessant, det er jo en iransk født Pariser Lilje Strand, som jo er i spidsen for det her som kulturminister. Ja. Det bliver spændende at følge. Som så vanligt, så kommer de fuldstændig over i den svenske kulturelite, så de, i set fra dansk perspektiv, er helt til grin, hvis du spørger mig. Men det havde man næsten forventet. Det er ligesom lidt sådan en fremkaldervisk, det her, de her forslag her, at de skar helt vildt ud. Sådan ser jeg det på det. Ja, jo, men altså, venstre intellektuelle godter, du venstre intellektualitet, right? Altså, de skal selvfølgelig være ude og være super kritisk over for staten. Det er deres opgave. Jeg synes også, det er fint. Men jeg synes, at der er en interessant... Du nævnte selv Nobel. Eller det svenske akademi, som jo er med Nobelpenge og så videre. Og de har jo i mange år været fuldstændig urørlig svensk aristokratisk kulturelite, uden hinsides demokratisk kontrol, udpeger hinanden til medlemmer. Selvfølgelig. Nu er det altså folkevalgte politikere, der lige pludselig går ind og vil definere, hvad svensk kultur er. Der er jo en magtforskydning, eller i hvert fald en magtkamp her et eller andet sted, ikke? Og de har været skandaleramt jo akademiet, ikke? Med forskellige MeToo-overgreb. Det, som jeg fik ud af den her diskussion, kulturkanon, det var faktisk, at vi begyndte at have en diskussion om, hvad er godt, hvad er der skidt? Hvad er bedre end noget andet? Altså, vi begyndte faktisk at diskutere de enkelte værker, og man kan i dag gå ind og se og læse og se og lade sig inspirere. Man kan læse de der ting, man kan høre de der ting, man kan se de der værker, og man kan levere. Yeah. Men alle er lidt smule nysgerrige. Hvad er egentlig det, som er lidt bedre end alt muligt andet? Jamen, det er det. Der er jo et eller andet grundlag, og det synes jeg, hvis man kan få den diskussion i Sverige, så synes jeg, der det, alt andet er lige, at det vil, er det der produktivt, altså hvis flere interesserer sig for kultur. Det er da dejligt at diskutere kultur og sådan noget. Man kan, og det er helt enig, altså jeg er heller ikke nødvendigvis bange for en kanon. Jeg er kritisk over for en hvilken som helst ekspert, som sidder i det der udvalg, og så skal pege på noget særligt, så vil jeg have lov til som vedkommendes landsmand at kritisere beslutningen og sådan noget. Men så har vi en diskussion i gang. Der, hvor det politiske bliver problematisk også for mange i Sverige, det er jo det her med, at Sverigedemokraterne tidligere har sagt, at det kan man jo eventuelt bruge som udgangspunkt for en medborgerskabstest, ikke? Altså når der skal tildeles statsborgerskab. Ja, det har vi jo næsten også gjort i Danmark. Der skal folk jo op i Olsen-banden for at få et statsborgerskab. Vi har ikke ret meget tid. Jeg vil bare sige, Flemming Ravn skriver, det. Han synes, det er en skrækkelig idé, rent pop, som det meste for Sverigedemokraterne. Men så skriver han, instruktøren på Udvandrerne er Jan Troell. Og præcis. Tak for det, Flemming Ravn. Og tak til dig, Troels Eger, fordi du gad gå hernede fra 3. sal til 2. sal og være med og fortælle os om den svenske kulturkanon. Altid når det er svært. Altid når det er svært. Tak for i dag. Ja, og nu skal det handle om noget andet, der er knap så muntert. Fordi en ting er med at stride sig om kulturen i Sverige, det sker selvfølgelig kun på ord. Men i Ukraine, der går det virkelig løs. Vi havde jo muligheden for at glæde os over, at russerne tidligere på ugen trak sig tilbage. Det var så i sidste uge, de trak sig tilbage fra regionshovedstaden Kherson. Krigen, den raser desværre stadigvæk. I flere døgn har russiske missiler regnet ned over de store byer, også i det vestlige Ukraine. Og der er også nogle af de her missiler, der er blevet skudt ned, og så er det røget ind over polske grænser, og to mennesker blev slået ihjel i Polen. Og det fik det hele til at eksplodere, sådan i hvert fald på ord, i NATO-kredse og så videre. Men hvad er det egentlig for en fase, vi nu står i efter Kherson? Hvad skal vi nu lægge mærke til? Det skal vi tale med dig om, Jakob Korsbo, endnu en gang, senioranalytiker i Tænketanken Europa. Velkommen. Mange tak. Jakob, set fra Ukraines perspektiv, det regner ind med missiler. Der er nogen, der siger, at der, mens vi taler her, så er der også en russisk, så er der russisk offensiv i gang, også et eller andet sted på fronten. Hvad er det, du ser, der sker nu? Og prøv at tage os med op i helikopteren. Jo, man kan sige, det første, hvis vi lige skal tage missilbombardementet først, det er jo sådan, hvad kan man sige, en terrortaktik, og det har formentlig været planlagt, fordi tilbagetrækningen fra Kherson har været planlagt, og så man ville vise et eller andet. Det har været timet med, at Lavrov tog hjem fra G20-mødet, og så gik missilerne ellers i gang umiddelbart derefter. Og Lavrov var udenrigsministeren for det. Udenrigsministeren, ja, netop, som var hårdt presset nede på Bali, hvor der var G20-møde. Så det har været planlagt, og hensigten fra russisk side med det er jo gøre livet surt for civilbefolkningen, ramme kritisk infrastruktur, nogle boligblokke ryger også med i købet og den slags. Så det er sådan den ene side af det. Der skal vi også holde os for øje, at de her missiltyper har russerne ikke uendelige mængder. Så det er også derfor, vi ser dem tæt på fronten. Så bruger de her luftværnsmissiler, de her S-300, som de laver om, modificerer, og så hjerner de dem ind mod Zaporizhia, eller hvilke byer, der nu ellers ligger inden for rækkevidde, Mykolaiv og så videre. Så det er sådan den ene side af det. Så er der den offensiv, som de selv prøver at lancere. Det kan man sige, det har de egentlig forsøgt i mange uger nede i den sydlige del af Donetsk-provinsen. De har også haft rigtig stor tab på det. Rendt hovedet lidt mod en dør indtil flere gange. Og så vil lytterne måske huske, at generalen Surovikin, da han annoncerede den her tilbagetrækning i det her lidt bizarre tv-indslag, der blev lavet i Moskva for en uge siden. Er det ham, de kalder kokken, eller hvad? Nej, det er ikke ham. Det er Prigozhin. Det er den øverste general, der kører okay, og styrer løgene ned i Ukraine. Ja. Netop. Der sagde han, at de skulle frigøre ressourcer til at gennemføre en offensiv andre steder. Min vurdering er, at det har sikkert været en del af aftalen for at måtte trække de her styrker tilbage fra Kherson, at så har man lovet, jamen så kan vi vinde nyt territorium i Donbas, og så har man fået den politiske godkendelse af det på den måde. Så det er sandsynligvis det, vi ser, at de forsøger, og det er nok så voldsomt. Og samtidig så forsøger ukrainerne jo også at presse på lidt længere mod nord i Luhansk. Og det har de faktisk også gjort i et stykke tid. Og så kan vi jo så gøre regnebrættet op og lege lidt med ligningen og se, hvem har fået frigjort mest, efter at Kherson-slaget ligesom er over vest for Dnepro. Og hvem har så det? Ja, og men altså, russerne præsenterer det jo, den russiske general præsenterer det om, som det har russerne. Det stiller mig lidt tvivlende overfor, fordi man kan sige, det har været ukrainerne, der har skulle presse på og afse rigtig mange artilleri og HIMARS ressourcer til at gøre livet surt for de russiske forsyningslinjer, og så simpelthen sørge for, at deres styrker ikke kunne hænge sammen i Kherson. Så det vil i hvert fald frigøre rigtig meget for ukrainerne også. Og der kan man også se nede øst for Dnipro, hvor russerne nu er, har de måttet trække sig tilbage fra floden, fordi at de ukrainske positioner mod vest er faktisk fordelagtige. Så vi kan godt stå i en situation, hvor det egentlig frigør mere for ukrainerne. Men nu, de der missiler, der regner ind over Ukraine nu, ja. Og så der, vi kan se, der er friske billeder af det her, ja. Og så det er ikke engang missiler. Jeg ved ikke, om det skal jeg ikke gå ind i, for det ved jeg ikke noget om. Men altså, du siger så, at lagerne er efterhånden ved at være... Altså, hvad har russerne tilbage? Det kan du jo ikke helt præcist vide. Nej. Det har de ikke fortalt dig, vel? Men altså, hvor længe kan de blive ved med? Fordi det er jo sådan blitzen. Altså, man bare simpelthen hælder bare bomber i hovedet på dem. Hvor længe kan de holde til det? Altså der er sådan nogle estimater, der er lavet af hvad kan man sige, militære specialister på det felt. Og der ved man i hvert fald, at den her ene missiltype, der hedder Iskander, den er ved at være helt i bund. Kaliber, der typisk er dem, der bliver afskudt fra Sortehavsflåden, er også ret lav. Og det er sådan noget med, hvor meget vil russerne egentlig bringe deres lager helt ned. Det virker sådan lidt desperat, når de fyrer 100 af. Vi skal også regne med, at nedskydningsprocenten fra Ukraines side går lykkeligvis op, den ligger faktisk helt et sted mellem 80 og 90. Og for de her iranske droner, som lytterne måske også har hørt om, ligger den faktisk 90 plus. Og det stiger. Og det stiger, ja. Så, det er jo de gode nyheder, kan man sige, det, se for Ukraines. Men de rammer jo stadigvæk el og forsyningsting. Altså, der er jo ikke hverken noget varme eller noget som helst i mange af de her byer, lys og så videre. Så det går også under Ukraine jo. Jamen, det gør det helt afgjort. Der er mange lyttere sikkert også, der har set de her billeder fra Kherson, tænker jeg, hvor der er nogle af ukrainerne, der siger, jamen vi er ligeglade med, at vi ikke har vand, og vi ikke har el, og vi ikke har internet, og vi ikke har telefon, hvis bare vi kan blive fri fra russerne. Og det tror jeg egentlig på mange måder sammenfatter meget godt flertallet af ukrainernes indstilling til tingene. Og derfor, det er selvfølgelig forfærdeligt, og de humanitære konsekvenser af det er også store, men beslutsomheden i det ukrainske samfund, den holder ved. Okay, så din prognose er, at på et eller andet tidspunkt, så stopper russerne med, fordi de ikke har flere simpelthen, og fordi det er ineffektivt brug af ressourcer simpelthen. Altså, nogle af de her granater skulle de jo sådan set spare til at bruge på fronterne, hvor der kommer soldater ind over. Altså, det skulle man jo bare tro, at det var måske der, man skulle bruge nogle af de her missiler. Eller hvad? Det vi også har kunne se, det er, at russerne har jo ikke haft succes med at ramme våbenforsyninger. Så hvis de for alvor skulle gøre noget ved ukrainerne, så skulle de jo lige præcis ramme våbenforsyningerne. Men det kan de simpelthen ikke indsamle efterretning og lave det præcisionsbombardement, der skal til. Fordi det var det, der ville have en militær effekt og ville give dem måske en overhånd på frontlinjen. Men det kan de ikke, og så prøver de at bruge det som terrorvåben i stedet for. Det virker jo som om, at de er slået ind på det. Vi kan ikke rigtig komme nogen vej på landjord, men det vi kan, det er god gammeldags terrorbombning af civilbefolkning og infrastruktur, og så det med, som der også blev sagt i forbindelse med tilbagetrækning fra Kherson, det vil jeg da gerne høre, om du tror på, at så graver man sig ned et eller andet sted i nærheden, og så udsætter man den der by for et massivt artilleribombardement, sådan som russer altid har gjort det siden 2. verdenskrig, indtil byen ligger i ruiner. Er det sådan noget, der, som de tager? At tror de på, at det er det, der kan vinde krig? Jamen altså, det er jo at bruge de kræfter, som de har, og bruge de værktøjer, de har i værktøjskassen tilbage. Og de er ikke frygtelig effektive, og man kan... Noget af det, der har overrasket mig i hvert fald også, det er, at der ikke har været mere planlagt i forhold til Kherson og ramme Kherson og ramme de ukrainske styrker i fremrykning og den slags. Det har vi jo egentlig ikke set ret meget af. Der har været minefelt, og der har været noget. Ingen tvivl om det. Men på den måde har de jo ikke egentlig haft succes med at ramme ukrainerne hårdt, og heller ikke den her terrorbombning af Kherson, som man kunne forvente. Nu er der også en diskussion om, jamen, du siger simpelthen, du er jo ikke den eneste, der siger, at det her vil alt andet lige hjælpe ukrainerne, de vil få nogle flere ressourcer, uddanner stadigvæk ukrainske soldater, russerne, deres mandskab er uuddannet, de vælter bare folk ind, giver dem en gammel rifle i hånden, og så fremad, og ligesom under 2. verdenskrig i lange kolonner, så bare afsted. Og det er ikke nogen særlig effektiv form. Ser du for dig nu, at Ukraine, og der er vinterne på vej, og sne og kugle og alt det her, skal vi sidde og kigge efter et eller andet stort offensiv et eller andet sted, og vi ved ikke, hvor det er, det kommer pludseligt. Er det det, vi skal kigge efter? Ja, det skal vi på et eller andet tidspunkt. Jeg er meget sikker på, at det bliver ikke sådan en stillstand her hen over vinteren, fordi ukrainerne er presset af, at enhver stillstand vil modparten kunne bruge mere end dem, ikke? Altså, det er med at få uddannet de her mobiliserede russiske styrker og få tid til det. Det vil man helst ikke udsætte sig for. Det er med at få tid til at udruste dem bedre. det vil man heller ikke særlig gerne udsætte sig selv for. Så det presser jo ukrainerne og vil også gøre, at de vil forsøge at holde momentum. Og de vil forsøge at lave de her offensiver. Og hvor bliver den første? Det betragter jeg som et åbent spørgsmål. Men der er vel der er nogle steder, der er mere oplagt end andre, er der ikke det? Det er der. Jo, det er der. Altså i den nulde del af Luhansk, op omkring Svatove og ind mod Luhansk by og ned mod Donetsk den vej. Der har de i hvert fald banket på længe, ukrainerne. Og den eneste grund til, at der ikke rigtig er kommet en af de væsentlige forklaringer på, hvorfor der ikke er kommet en gennembrud endnu, det er, at ukrainerne simpelthen russerne har fyldt så mange af de nymobiliserede ind, så det har været lidt af et slagtehus. Det lyder grumt, og det er grumt, men det er nu sådan, der. Hvad skal vi forestille os, at de angriber, og så bliver de bare plaffet ned af geværild, maskingeværild, eller af artillerigranater, der eksploderer omkring den? Altså i det her tilfælde, nogle af de ting, man har kunne følge fra ukrainske soldater, har været, at selvom de har haft overlegen ildkraft, har de egentlig ikke kunne rykke frem, fordi russerne er blevet ved med at fylde mandskab på, og som har ammunition og så videre. Så for også at beskytte sig selv, så rykker man altså ikke frem. Men det kunne være nærliggende. Og så er der jo selvfølgelig i forhold til, hvor kunne det ellers være? Ned mod Krim, selvsagt. I Zaporizhia, ned mod Melitopol, og den vej, sådan man så sydpå. Ja, sådan man går fri af Dnipro-floden ved Kherson, og arbejder sig den vej ned. Det kunne være en fremryk ned mod Berdjansk for at afskære forsyningslinjerne, der kommer af landjorden på den her såkaldte bro. Jakob Korsbo, altså der har jo specielt fra amerikansk side i den her uge været nogle fuldstændig vilde estimater på, hvor mange mennesker, der er omkommet i den her krig. Og det er jo, fordi nu sidder vi og snakker om det, som om, at, det er jo, at der jo sådan set ikke dør særlig mange, men det gør der jo rigtigt. Og det er jo meget store tal nu. Ikke? Amerikanerne, vi snakker 100.000. Dødersår, det er mange. Ja. Og der er intet, der tyder på, at det er overstået. Altså, det kan blive ved i årevis, det her. Ja, det tror jeg ikke. Så er det opfølgende spørgsmål til, hvornår stopper det så? Ja, nej. Yes. Men jeg tror det der er efterhånden, som ukrainerne får mere og mere ildkraft og kan lægge mere og mere pres på og får dræbt flere og flere, så er der nogle interne dynamikker i Rusland, der også begynder at spille sig ud i forhold til Kreml og hvad der nu foregår der, og hvor længe kan de blive ved med det her. Og der kan man jo bare sige, at de ting, vi kan se sådan fra russisk stats-TV, nu taler jeg ikke russisk, men de klip, der bliver oversat, og som man ser, altså der bliver sagt nogle andre ting på russisk stats-TV i den her uge efter Kherson, end der blev for 14 dage siden. Ikke? Nu er de stoppet med at forestille sig, at Kiev blev indtaget i løbet af ganske få måneder. Ja, de begynder også at snakke om, at de er faktisk afhængige af vestlig teknologi, og det her med at ikke at kunne handle med Vesten mere, så kan vi jo ikke producere alle de her gode biler og så videre. Vi er faktisk afhængige af Vesten, og sådan noget har jeg set nogle klip med, ikke? Og det så man ikke tidligere. Så der er begyndt at komme en kritik af krigen og dens konsekvenser. Det bliver spændende at følge. Tusind tak, fordi du kom her i dag. Selv tak. Og gav os overblikket, Jakob Korsbo. Du er senioranalytiker i Tænketanken Europa. Der er kommet en kommentar fra Henrik Hansen, en trofast lytter, og han nævner her omkring atomkraftdebatten, sig nej til falden på halen, for elsommer Rigsø og storkapitalen. Sig nej til atomkraft. Det er et fremragende nummer. Jeg har grint så mange gange i det. Altså, man må og så skriver han... Peter A.G., altså de rim der, de er gode. Så skriver han, den golde atomkraftsmodstand har givet så gode rim. Ja. Næsten synd at blande fakta ind i det. Ja, det er jo nemlig rigtigt. Der er ikke noget, der er så irriterende som fakta. Ja, Jørgen Sejrø skriver i forhold til det, vi lige har talt om, at ikke USA lukker krigen snart og kræver forhandlinger. Det kan godt tænkes. Der har i hvert fald været Milley, ham generalen, han åbnede jo lidt for posen, og så blev han jo så modsagt bagefter. Torben Steno, vi skal se til at lukke her, ja. og vi har Kenneth Damsgaard, som fra Forsikring og Pension, som der er ikke forslag. Rigtig kommet andre bud, heller ikke fra lytterne. Vi har bud fra vores, opliner, som siger, at Ali Al-Manali skulle have det, fordi han mente, at Søren Pape skulle blive på posten som formand for det konservative Folkeparti. Det udløser ikke nogen bremser hos mig. Jeg synes, man tværtimod synes, at det går i en modsat retning. Ja, i dag har Britt Bager, der ikke blev genvalgt til Folketinget, været ude og sige, at hun synes, det er lidt mærkeligt, at man ikke havde taget hånd om de der personsager i god tid, fordi jeg er også nødt til at sige, jeg har været en øl med Benny Damsgaard. Nej, så kan du heller ikke. Og jeg mener, at Søren Pape ikke er formand for de konservative efter jul. Så det ville jo være dumt af mig at give bamser ud til nogen, der mener, så han skal så Mads Bjerregaard, som vi siger tak for at have hjulpet os i dag, og bag knapperne sad... ja, det gjorde... Alex Brøndbjerg. Alexander Brøndbjerg. Alex Brøndbjerg. Men altså, hvem skal have... Jeg synes faktisk, det er så morsomt, og fordi det også er meget præcist det der med, at et godt skud for at få politikerne til at være med at sige udfordringer i stedet for problemer. Så jeg vil godt give bamsen. Til Ken Damsgaard, der er administrerende direktør for Forsikring og Pension, der har årsmøde her i dag. Ha' et godt årsmøde, og tillykke for Fidusbamsen, Ken. En af dine bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. WinningTemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, Orkla og Volvo bruger allerede WinningTemp og ser, at det øger trivsel, reducerer turnover og hjælper med at fastholde talenter. Få gratis gennemgang allerede i dag på winningtemp.com.